Розділ шостий. Клавка підійшла до телефону. Це була Прохорова. «У поетів є такий обичай!» – прокашляла вона цитатою Дмитра Кедріна в трубку. «В круг сойдясь опльовувать друг друга!» «Хоч ми й не поети, але давно не займалися цим безобразієм. Не хочеш повторити?» «Хочу!» – радісно погодилася Клавка, якій украй потрібно було клацнути перемикачем на телевізорі свого повсякдення. Тим паче, що вдома вона лишилася сама. Юрко у будзагоні, а Бакланов уже вкотре за рік поїхав із Шелестом до Чехословаччини. Їхня спільна відпустка в Нижній Оріанді накрилася. Вдома пустка, а на дачу не хотілось, вона щойно звідти повернулася. «То приїжджай до мене в Ірпінь!» «Я щойно з нього», – хотіла була сказати Клавка. Але ж Прохоровське «приїжджай до мене в Ірпінь» означало «Вірпінський будинок творчості», тож вона охоче відповіла «Залюбки!». Ірпінський будинок творчості – це була віддушина для українських письменників. Десяток котеджиків, кожен з кількома кімнатками, пансіон, сніданок, обід, полуденок, вечеря. Дика природа оточує з трьох сторін світу, а з четвертої – дачне селище, яке переходить у містечко. Але найголовнішою перевагою була тиша і своє товариство. Письменники тікали сюди з різних причин – хто написати чи перекласти нову книгу, хто зробити вигляд, що пише чи перекладає нову книгу. А насправді елементарно сховатися від зовнішнього світу – безмежного або задушливо обмеженого, чітко регламентованого або безтямно хаотичного, відверто ворожого або підозріливо привітного, надто серйозного або іронічно-саркастичного, сімейного або холостяцького, словом, хто від якого. Адже в кожного було своє те, від чого хотілося накивати п'ятами у цей маленький письменницький сховок. «Приїду!» – ще раз підтвердила Клавка своє рішення. «А хто там зараз?» «Гарна компанія, тобі сподобається! Лукаш, Сіробаби, Баратинський!» – вона уточнила. «Сам! Галя Гримич з Маринкою!» «А за столом я сиджу з Васильком Діденком!» Клавка пам'ятає Ірпінський будинок творчості ще з 1940-х. Тоді все було трохи інакше, ніж зараз. Більше по-сімейному чи що. Та й природа навколо була дикішою. Рай для мисливців і рибалок. Річка Ірпінь, луки, заплави, очерети, рукави, ліс. Але зараз, після проведення меліоративних робіт, на місці Лук з'явилися сільськогосподарські угіддя. Стара письменницька гвардія крутила носом. Не той тепер Миргород, Хорол-річка не та. Але нове покоління письменників, що не знало попереднього Ірпеня, насолоджувалося нинішнім. Життя в будинку творчості стало менш інтимним, менш сімейним, але більш організованим у плані побуту і зручнішим у плані зміцнення корпоративної спільноти. Літератори тут жили, часом злегка випивали, зрідка серйозно пиячили, травили письменницькі байки, анекдоти, бігали одне до одного в кімнату, щоб почитати щойно написане, піджартовували одне над одним. Часом здавалося, що вони тут тільки байдики б'ють, але щоразу після перебування в Ірпені раз і виходила нова книжка. Значить, усе те хлоп'ятство насправді було поверховим, письменники і справді тут творили. Прохорова мала тут своє товариство дитячих письменниць – Ларисю Письменну, Марію Пригару. Варто було київській родині й самотності придавити її, як вона бігла в Літфонд по путівку. Взяла і чкурнула в Ірпінь. А чому б і ні? Готувати не треба, в їдальні готують тричі на день. Займатися побутом теж ні до чого, для цього є прибиральниці. Сиди й твори. Багато років у літній час, коли Ірпінь заповнювали письменницькі дружини і діти, вона не приїжджала. Їй ставало незатишно від такої кількості людей. Однак нещодавно вона змінила тактику. Скільки можна мерзнути в Ірпені восени чи взимку? Хочу насолодитися ірпінським літом. А для Клавки поїхати в Ірпінський будинок творчості означало зовсім не те, що побувати на своїй, також ірпінській дачі. Їхня ділянка була розташована в самому селищі, на протилежному боці залізничної колії. Там вона усамітнювалася як відлюдник на своїй огородженій пустині. А в будинку творчості вона могла поблукати по лісу, понюхати грибні місця, погуляти по лугу, порозглядати незабудки, що обліпили прокопаний нещодавно канал. пірнути в Ірпінь ріку рано вранці до сніданку, заснути рано ввечері і прокинутися вночі під гуркіт електрички. Поїхати в Ірпінський будинок творчості означало майже цілодобово слухати Прохорову, яка останнім часом захопилася жанром парадоксальних монологів про літературу. Клавка їздила в Ірпінський будинок творчості і задля коротких неформальних зустрічей із приємними для неї людьми. Це ж так зворушливо – побачити, як за ручку з Маринкою Гримич, вдягненою в червоне платтячко в білий горох, гуляє Микола Лукаш і розповідає їй про пташині гнізда, про равликів, що мають голубу кров, про Мадонну біля сходів Мікеланджело. В його манері спілкуватися відчувалася якась театральність, від чого Маринчина мама постійно червоніла, супроводжуючи доньку, яка гуляла з віртуозом перекладу. Щось було у цій молодій жінці безконечно привабливе. Такі дівчатка, дружини Гримича, Дончика, Мушкетика, Харчука, Плачинди, прийшли в їхнє життя, щоб терпіти всі інтелектуальні вибрики, які і ті собі дозволяли, думаючи, що хрущовська відлига вічна, а вони невразливі і виплутаються з будь-яких ситуацій, ніби Чингачкук великий змій зі своїм звіробоєм у романах Фенімора Купера. І ці дівчатка, що понароджували своїм чоловікам Маринок, Роксанок, Лесь, Андріїв, Максимів, Володь, Марійок, стримували їх від необдуманих кроків у непростий час. Щодня нагадувала їм про цих симпатичних донечок у червоних платтячках з білими горошинками чи синочків у матросочках. Клавка любила цих молодих жінок, що вміли поміж собою дружити, як, наприклад, Галя Гримич, Женя Дончик і Люда Гуцело. Три подружки не розлий вода. І діти в них були одного віку – Маринка, Андрій, Сергій. Гримичі та Гуцела жили в одному будинку на Глібова. Білобриса Галя і смаглява Люда ходили одне до одного в гості, вигулювали своїх Маринку та Сергійка в одному дворі. Мама Люди працювала на хутряній фабриці і передавала доньці клаптики хутра. І молоді матусі вечорами, хіхікаючи, підбирали ті шматочки під колір, щоб пошити собі модні беретики. Гримичі, Дончики, Гуцела часто збиралися разом, щоб відсвяткувати Новий рік чи день народження, щоб посмакувати жирною таранькою з пивом, щоб поспівати, потанцювати. А коли сталася біда в сім'ї Гуцела, Люда покінчила життя самогубством, залишивши кількарічного Сергія і кількамісячну Ларису, то Женя Дончик, що недавно народила Максима, взяла до себе дівчинку, щоб годувати її грудним молоком. А Галя Гримич переселилася до подруги на кілька днів, щоб допомагати їй з трьома дітьми. А потім приїхала Людина мама з Дніпропетровська і все голосила, дорікаючи: «Подружки, подружки, і чому ви не вберегли мою Людочку?» І що їм було сказати у відповідь? І не знайшлося в нас слів, щоб виправдатися. Так Галя Гримич казала Клавці. А коли минулого року Гримича викликали в ЦК на розборки і зняли з посади головного редактора «Молоді» за грубі ідейні помилки, які полягали у потуранні проявам українського буржуазного націоналізму у книжках молодих письменників, що виходили у видавництві, то молода дружина зустріла його на порозі дому, знесиленого і виснаженого після засідання секретаріату ЦК, і сказала йому саме ті слова, яких він потребував у той момент. «Не журись, нехай вони там усі показяться!» Взагалі, Галя Гримич була готова до того, що сталося. Бо саме вона прибігла напередодні засідання до неї, Клавки, попросити за чоловіка. Клавка миттю полетіла до Тамари Мороз, яка, як секретар ЦК ЛКСМУ, мала бути присутньою на тому засіданні. Та вислухала її і лише сказала: «Єдине, що я можу тобі пообіцяти, це мовчати». Рішення про звільнення Гримича з посади головного редактора «Молоді» таки було ухвалено на ЦК. Але разом із тим, через кілька днів покарали й самого автора кляузи, який доповідав на тому злополучному засіданні. Його зняли з посади заступника завідувача відділом агітації і пропаганди ЦК і понизили до заступника головного редактора одного з журналів. Оце була новина, вся молодь, та й не лише вона, вся видавнича братія Києва завирувала. Оце був ЦК з чоловічим ліцом! Ясно, що Гримача не можна було не покарати. Надто він розперезався, думаючи, що йому, бойовому офіцерові Великої Вітчизняної, комуністові з 20-річним стажем, Усе зійде з рук, коли він, уявляючи себе співтворцем літературного процесу 60-х, як Твардовський в «Новом мірі», тягнув за шкірки ризиковані книжки. Він, звичайно, наривався, але, як любив повторювати Бакланов про Єльченка, перший секретар ЦК ЛКСМУ – порядний хлопець з правильними уявленнями про справедливість. Ось і встановлено рівновагу. Донощика, через якого молодь втратила ефективного головного редактора, було теж показово покарано. На тому самому засіданні пізніше Тамара переповіла Клавці. Гримичеві закидали багато гріхів. Він від них відкараскувався як міг, причому не завжди вдало. Аж тут йому висунули нове обвинувачення. Чому він дав дозвіл на друк у журналі «Дніпро», що йому підпорядковувався, повісті Іваничука «Спрага»? Покайся він тут, міг вийти сухим із води. Єльченко підморгнув йому. «Ну ти скажи, погана повість чи ні?» Гримич думав, що відповісти. Почувся бас Чайковського, директора видавництва. «А скажи їм, Вілю, що погана?» Гримич розгублено подивився на них і втомлено сказав. «Ну, хіба що я недостатньо кваліфікований для посади головного редактора, коли не вважаю її поганою». Ну, от і все. Гримич себе завалив і втратив посаду. Але Єльченкові той вчинок заімпонував. Тому ніхто не здивувався, коли він через пару місяців відновив Гримича на посаді головного редактора «Молоді». Та й справді, ЦК не міг розкидатися фаховими кадрами. Якщо позвільняти таких, як Гримич, хто виконуватиме роботу? Звичайно, незамінних людей немає, але хочеться, щоб видавництво, яке належало ЛКСМУ, було не гіршим від молодої гвардії, підпорядкованої в ЛКСМ. Принаймні, щоб молодь не видавалася провінційною. Конкуренція з боку Москви була шалена, її важко було побороти. Там Євтушенко, Вознесенський, Белла Ахмадуліна, Рождественський, Висоцький, Окуджава. Вся країна слухає їх, читає, декламує їхні вірші, співає їхні пісні. Шістдесятники. Модно. На Україні також поетичний бум. Драч, Вінграновський, Павличко, Ліна Костенко, Борис Олійник. Але стартові майданчики різні. У російських шістдесятників немає тієї гирі на ногах, що в українських. Як тільки з'являється більш-менш хороша книжка українською, на неї відразу сипляться звинувачення у націоналізмі. Таким як Клавка редакторам – головний біль. Спробуй, проведи її через головліт. Клавці важко було уявити видавництво без цензури. І чи взагалі такі десь існують у світі? Що тоді в такому видавництві робити, коли не мудрувати і не вдаватися до вигадок, щоб залітувати ризиковану книжку, провести її через змінні поля ЦК Молівської і навіть своєї рідної внутрішньовидавничої цензури? Що тоді лишається? Розставляти крапки і коми в тексті? Поправляти стиль? Чаювати з авторами? Ні, посада головного редактора в радянському видавництві – це щось інше. Як каже Прохорова, хороший головряд – це лоцман, який проводить кораблі, тобто книжки, між Сциллою і Харибдою, головлітом і ЦК. Тьхути, знову про ту кляту роботу, навіть у відпустці не відпускає. Тавтологія – вискочив звідкись із засідки її гунька. Та все моє життя – це суцільна тавтологія. Стала виправдовуватися Клавка перед своїм внутрішнім невидимим редактором. Вона зібралася з думками і зосередилась на поїздці до Ірпеня. Витягла з комірчини сумку для подорожей і почала складатися. Насамперед купальник – відкритий чи закритий? Треба перед зеркалом приміряти. О, у відкритому ще нічого. Його і візьмемо. І халатик нейлоновий на пляж. І рушник. Так, в'єтнамочки, сюди в кишеньку сумки збоку. Поміщаються? Помістилися. Так, тепер косметичко. Мило в мильничку. Яке взяти? Оце суничне дешеве, чи оце імпортне з Болгарії, трояндове? Візьму суничне, улюблене. Так, зубна щітка, паста, все як для Мойдодира. Туш і помаду беремо? Не беремо. Нема для кого? Точно нема? Ну добре, про всяк випадок візьму. Крем для тіла, найкраще для літа молочко міндальне. Та яке ж воно важке в скляній пляшечці і стільки місця займає. Взяти новий гедерівський крем Флорена в маленькій круглій коробочці? А не шкода новий починати? Не шкода. Далі, нічна сорочка. Яку взяти? Що тут у шухлядці? О, ці дві сорочки мені давно вже остогидли. Геть із шухляди. Даремно тільки місце займають. Кому віддарувати? Та ще й ця вітчизняна схожа на комбінацію, зроблена з ацетату, вночі стріляє електрикою. Це ж додуматися виробляти нижню білизну з ацетату. Бррр. І як я її взагалі умудрилася купити? Тож яку взяти вірпінь? Оцю батистово-білу з мережевною вставкою? Чи цю бордову трикотажну, чеську, з віскози на шлейках? Беремо бордову, біла надто святкова. А тепер найголовніше, що вдягати? Ага, треба забрати у Анюти моє нове платтячко, жовте в козявочки, яке та мала підрубати. Чи не забагато ми прихопили подолу? Чи не буде за коротким? Мені ж уже не 18, як-не-як. Але так хочеться показати всьому світові свої гарні ноги. Завжди були, але колись не можна було показувати, а зараз можна. Все можна, тільки акуратно, делікатненько. Так, не забути зателефонувати Анюті. А поїхати в чому? А от у цій сукні, кремпленовій. Модній, чеській, трохи паритиме. Але, як то кажуть, краса вимагає жертв. Тоді потрібні духи. Які? Дзінтарс чи кліма? Дзінтарс практичніші і пляшечка в них компактніша. Але рука сама кладе французькі парфуми в сумку. Хух! Яка здоровенна сумка вийшла! А ще з холодильника треба вигребти щось до столу на вечірку. Що там є із запасів? Ковбаса еска, сир естонський. Як знала, вчора купила. Десь тут у барі були цукерки, хтось подарував. Пікова дама із знаком якості. Який тут термін придатності? Ще півроку, можна брати. Начебто все. Фрукти і хліб купимо завтра на базарі в Ірпені. Ще щось? Клавка роззирнулася по хаті, немов шукаючи, що б іще взяти. Наштовхнулася поглядом на телефон. Передзвонила Анюті. Та сказала, що як тільки мала прокинеться, вона зайде до Клавки на чай, а заодно і сукню занесе. З Анютою вони останнім часом зблизилися, в один момент стали чимось на кшталт друзів по нещастю, і все через ті чехословацькі події. Все почалося в січні, коли Дубчика обрали першим секретарем Компартії Чехословаччини, і він запустив свої реформи. От звідтоді почало лихоманити і їхні сім'ї, бо Бакланова і Федченка Шелес став активно долучати до своїх справ з урегулювання ситуації в Празі. Коли Бакланов у лютому полетів із Шелестом у складі делегації, очолюваної Брежнєвим, на святкування 20-річчя революції в ЧССР, то повернувся збентежений. На запитання Клавки, що там, знизав плечима. «Соціалізм з чоловічим ліцом. Наче ми з безчеловічним». Так і сказав, з чоловічим, з безчеловічним. Хоча суржик ненавидів. Як перекласти цю фразу, Клавка не знала. Не те, що не розуміла нюансів. Вона просто не вловила ставлення чоловіка до того, що відбувається в Празі. Її прискіпливий і саркастичний внутрішній редактор Гунька також був збентежений. Якщо Бакланов ужив суржик, це значить, що він іронізує? А що означає та іронія? Мовляв, ну, нехай пограються? Чи засуджує, мовляв, і чого захотіли? А може він ображений? Ми, до речі, теж не звірі якісь. Сталінізм засудили на 20-му з'їзді партії. Та й відлига спершу почалася в нас, так? Брежнєв тоді, в лютому, так і не добув до кінця свого візиту, полетів у Москву на заходи з нагоди Дня Радянської Армії, а замість себе у Празі залишив керівником делегації Шелеста досвятковувати 20-річчя звитяжного лютого. А той кляв генерального секретаря ЦК КПРС за те, що він панькається зі своїм Сашею, і замість дати йому доброго прочухана, продовжує свою цілувальну політику. Петро Юхимович просто навіснів від чехословацьких демократичних змін, називав їх повзучою контрреволюцією і з остервенінням вів за спиною Дубчика робочі переговори з його опозицією всередині чехословацької компартії, а також з лідерами країн соціалістичного табору. Агресивнішим від Шелеста до неслухняних чехословаків серед членів політбюро ЦК КПРС був хіба що Підгорний. Така поведінка першого секретаря ЦК КП України не на жарт бентежила його найближче партійне оточення. Не те, щоб вони не знали запального характеру очільника УРСР. І не те, щоб не були згодні з ним. Просто він дозволяв собі у своїх володіннях під назвою «Радянська Україна» багато чого такого, що палко закидав Дубчикові. Ясно, не такою мірою, та все ж. Нервозність Шелеста передавалася і його секретарям, в тому числі Бакланову і Федченку, які несподівано зблизилися. Хоча раніше на дух не зносили одне одного і терпіли спілкування поза роботою лише заради дружби їхніх дітей і дружин. На святкуваннях днів народження сердець чотирьох їх завжди розсаджували по різні кінці столу. Аж раптом просто любов до гроба. Тепер вони не могли прожити й кількох днів одне без одного. Двічі-тричі на тиждень вечеряли разом, переважно у Бакланових, зачинившись удвох на кухні, щоб поговорити віч на віч. Для стороннього пильного ока ці часті зустрічі двох секретарів ЦК не викликали особливої підозри. Офіційно вважалося, що вони дружать сім'ями. Клавка не дуже дослухалася до розмов державних мужів. Але їхній настрій просочувався крізь стіни і крізь зачинені на кухню двері. У березні знову відрядження Бакланова Шелестом, тепер у Дрезден. Краєм вуха вона почула, що в Москві переполох. У Празі зняли з посади вірного Варшавському договору міністра оборони, а також полетіли з посад 10 лояльних до СРСР секретарів крайкомів ЧССР. Шелест лютував. У ЦК КПУ, принаймні в секретаріаті, добре знали, що він недолюблює Брежнєва. Називали його у вузьких колах ще більшим волюнтаристом, ніж був Хрущов. Зокрема, звинувачує в тому, що той транжирить гроші на інтернаціональний обов'язок і всіляко відтягує покарання тих, хто винен у чехословацьких хитаннях. Шелест забрав собі в голову, що він єдиний може впоратися з цією проблемою, і тому активно, а на думку Бакланова і Федченка аж надто ревно, взявся за виконання цієї місії, до якої залучав і їх, відриваючи від їхніх прямих функцій. Якщо Бакланов відповідав за технічні питання щодо Москви і Праги, то Федченкові було доручено вести Закарпаття, яке в один момент перетворилося з нікому не потрібного захалеп'я на ключовий пункт міжнародної політики СРСР. Це був стратегічний місточок до чехословацьких реалій, раніше недооцінюваний партією. Все-таки майже 30 років спільного проживання українців з чехами і словаками в одній державі у міжвоєнний період давалися в знаки. Величезна частка сучасного населення області народилася в Чехословаччині, тоді, коли нинішня Закарпатська область була в її складі, в тому числі й перший секретар Компартії області Ільницький. Федченко віддали Закарпаття з тих міркувань, що колись, після Львова, він працював в Ужгороді, щоправда, в комсомолі, але звідтоді в нього лишилися старі зв'язки, зокрема, з тим же Ільницьким. Анюта Федченко якось розповідала Клавці, що тоді, 15 років тому, Ужгород їх прийняв вороже. І Федченко не дуже той ладив з Ільницьким, але, мабуть, дуже комусь приспічило, якщо вони зблизилися. У Федченка був практичний інтерес до Ільницького. Той товаришував з Біляком, першим секретарем Словацької компартії. До речі, українцем із Закарпаття, головним опозиціонером Дубчика. А Шелестові потрібна була інформація з перших вуст. Тож, коли Шелеста після травневих свят викликали в Москву на консультації з чехословацьких подій, він узяв із собою Федченка й Ільницького. Тоді ж і було прийнято рішення провести на території Закарпатської області і суміжної ЧССР військові маневри армії Варшавського договору. Ось це питання Бакланов з Федченком обговорювали на Клавчиній кухні з особливим роздратуванням і, не криючись перед нею, називали його шкідливою затією. А позавчора обидва поїхали з Шелестом на радянсько-чехословацьку нараду, що має відбутися на радянсько-чехословацькому кордоні в Закарпатті. І завершиться вона тими самими військовими маневрами. Наскільки Клавка зрозуміла з уривків кухонних розмов, Політбюро ЦК КПРС виїде туди в повному складі, не лишивши в Москві жодного свого члена. Нічого собі, вестимуть переговори не в Кремлі, не в Празі, а на чехословацькій залізничній станції «Чорна над Тисою», де зазвичай міняють колеса вагонам, які перетинають кордон. Якась фантасмагорія. А житимуть ті члени Політбюро в спецвагоні, який курсуватиме туди-сюди, перетинаючи кордон двічі на день, уранці і ввечері. Бо ночуватиме радянське начальство про всяк випадок на своїй території. А якщо вирішать ще й не їсти на чехословацькому боці, то й частіше. Кларці цей чехословацький сюжет не вкладався в голову. Іноді їй здавалося, що він є результатом її хворобливої уяви. Щось недочула, щось придумала, щось дофантазувала. Все це її непокоїло, і врешті-решт вона вирішила, що не може перейматися чоловіковими проблемами і хоче виконати з голови те, що випадково чи не випадково почула, адже це ніяк її не стосувалося. Чому вона повинна нервувати? Невже в неї немає своїх проблем? Купа? Ще яка? На кожній нараді видавництва «Молодь» її дзьобали за книгу Чендея «Березневий сніг», що мала би бути опублікованою ще у першому кварталі цього року. Клавка досі не відправила текст до коректорської, оскільки автор, морально знищений після трагічної загибелі сина, не в змозі був надати в редакцію виправлений після рецензування другий варіант. Клавка дуже сумнівалася, що він взагалі захоче втручатися у свій початковий текст. Рецензія Дімарова на роман дуже позитивна. Зауваження про романтизацію образу священника зроблені дуже делікатно. Було б добре їх врахувати, аби позбутися різних нападок у майбутньому. Он собор Гончара прозвали клерикальним. Зараз цей ярлик будуть вішати всім іншим направо і наліво. У повісті є до чого придратися з ідеологічних міркувань. Власне, як і до кожного другого твору, що йде по Клавчиній редакції. Але, може, на цей раз і пронесе. Чендей зараз на гребені слави. У Москві в журналі «Дружба народів» вийшли «Птахи полишають гнізда», перевидані в роман-газеті двомільйонним накладом. До того ж окремо готується книга в «Молодої гвардії». Так що Клавка теоретично могла б узяти на себе ризик і подати в коректорську невиправлений після рецензії текст «Березневого снігу». Бо план є план, невиконання його – це катастрофа. За це можуть і звільнити, не її, так когось із її редакторів. Як варіант, можна написати листа в ЦК і попросити дозволу перенести книжку з поточного на наступний рік. Але головна редакція і дирекція вперлися, щоб книжка конче вийшла зараз. Та над нами весь союз писателів сміятиметься, мовляв, хохли, як завжди, пасуть задніх. Москва мільйонними накладами Чендея шкварить, а ви з книжечкою на 10 друкованих аркушів упоратись не можете, підганяв її Гримич. Другий головний біль – плачинден роман ревучий. Здається, з автора вирішили познущатися. Книжку то дозволяли, то забороняли, то віддавали до набору, то примушували розсипати набір, то набирали заново за умови, що це буде за рахунок автора. Клавка не знала, що робити – змиритись чи далі боротися. З цими думками вона місяць тому прийшла до Прохорової додому порадитися. Та весело оглянула її з ніг до голови. «Ви, принцесо, радитеся? Зі мною, простою смертною? Яка честь!» Клавка знала, що зробила їй комплімент. Роздавати поради направо і наліво – це було покликання Єлизавети. «То що мені з ревучим робити?» – запитала вона. «Носом чую, його не вдасться відбити у головліту». «Тішу себе надією, що колись цей роман таки надрукують. То нехай полежить собі у шухляді пару років». Як виявилося, шухляда – це болюча тема для Прохорової. «Ти чого, Клавко, писати у шухляду – це у 90% смерть для твору. Цілком можливо, що його і надрукують через 20 років, але кому він тоді буде потрібний? Лише як історичний факт, що такий-то твір був тоді-то написаний, не більше!» Клавка не чекала такої відповіді. Прохорова відсьорбнула чаю і хруснула бубликом. «Є таке слово в російській мові «слог», не можу підібрати українською!» Вона на мить зупинилася. «Стиль – не зовсім те, про що я хотіла б сказати. Ну, нехай буде стиль!» Вона замислилася, шукає метафору, подумала Клавка. «Літературний стиль так само мінливий, як і мода на одяг. От бачиш на мені плаття!» Клавка оглянула строгу синю сукню з брошкою-камеєю під комірчиком. «Цілком пристойна», – сказала вона. «Вам пасує?» Прохорова натомість оголосила. «Я його ненавиджу! Я його пошила 5 років тому, за хорошою такою книжкою «Моделі одежди за образцями кроя» в дорогому київському ательє «Інтпошиву». «Ну, ти знаєш нашу систему будинків побуту!» Вона скривилася з відразою. «Це була ціла історія! Пошити плаття в ательє – це як марлезонський балет в 16 актах. Спершу тебе поставлять у чергу і призначають першу примірку на наступну п'ятирічку. І все одно вона відбудеться із запізненням, бо пойміть, жінка, у них же свадьба, а вам куди спішить? Перекривила вона уявно прийомщицю ательє інтпошиву. Ну так, мені нема куди поспішати. Потім ти від безконечного очікування другої примірки починаєш психувати, на що отримуєш невозмутіме. Дама, успокойтесь, ви у нас не одна. І тоді я принижуюсь до того, що приходжу при параді і брязкаю своїми нагородами на груді, і вони з кислими мордами тобі. Ну так би сразу і сказали, у вас же на лице не написано. І нарешті ти забираєш своє плаття, і ти вже його ненавидиш. Але що поробиш, треба його виголяти. Виходиш на Хрещатик і розумієш, що ти в ньому безнадійно старомодна. Плаття годиться лише для того, щоб причепити свої ветеранські колодки на город і піти в ньому на урочисті збори ветеранів або на урок пам'яті в середню школу. Клавка засміялась. «Даремно ви так, Єлизавето Петрівно, воно дуже симпатичне. Розумієш, Клавко, воно застаріло ще до того, як було вперше вдягнуте. Я навіть припускаю, що фасон став старомодним ще до того, як книжка моделі одежди за образцями кроя вийшла в світ. Ми ж з тобою знаємо, як довго книжки видаються», – вона підморгнула Клавці. «Також у темпі марлізонського балета». Клавка залилася сміхом. «Що правда, то правда», – Прохорова продовжувала. «І що мені було з ним робити? Викинути не можна. Я ж не мільйонерша. Зігнорувати також нізя. Я ж не Клавка, який на блюдечку з золотою кайомочкою все подається. Латиський трикотажний костюмчик з огурського комбінату. Будь ласка, чеське взуття, бери, Люба, і ні в чому собі не відмовляй. Чеська біжутерія, модний кремпленчик, вуаля! Духи фабрики Дзінтарс!» Клавка вдавано сердито зиркнула на Прохорову, але не витримала, знову розсміялась. «Взагалі-то я душуся французькими». «А Прохорові що носити? Нема чого, от і доношую ненависне плаття, доношую, доношую!» «Прикриваючи його незугарність то хусточкою, то камейкою, то мережевним комірчиком, типу «приший кобилі хвіст», то ще якоюсь ерундою, і вже нестерпно на себе дивитися в дзеркало, але, уви, інше мені недоступно». Прохорова замовкла, покурюючи у відкриту квартирку, а Клавка чекала на продовження історії. Їй було цікаво дізнатись, як же пошив Єлизаветиного плаття пов'язується з літературою. Але та, здається, вже й забула, до чого вела вся та передмова. Прохорова затовкла недопалок у попільниці, зачинила квартирку і вляглася на ліжко, підклавши під голову подушку. «Єлизавето Петрівно, ви не закінчили про те, чому погано писати в шухляди?» «Точно!» – плеснула себе по лобі та. «А я оце лежу і думаю, чого це раптом мене перемкнуло на сарафани? А тому, що так і в літературі. На жаль, у нас немає такого посібника, як у кравців, моделі одежди за образцями кроя. А курси кройки і шиття тільки одні – літературний інститут, та й той у Москві. Тому початківцям доводиться вчитись писати, наслідуючи інших письменників, живих і мертвих. Ти, Клавко, сама редактор, і знаєш не гірше від мене. Береш перші рукописи молодих, а там, як не Марко Вовчок, то Степан Руданський. А ті, що працюють на служанку, своїх ідолів мають. Корнійчука, наприклад, тоска. Я зараз не про таланти, я про середньостатистичних учасників літературного процесу. Вони ще як слід не стали на ноги як письменники, ще не розписалися, а вже застаріли. Замість того, щоб погортати, так би мовити, журнали літературної моди «Новий мір», «Дружбу народів», «Всесвіт», «Іностранку», натягають на себе стару бабусину сукню, трохи осучаснивши її, вкоротивши чи доточивши поділ або переставивши гудзики. Прохорова стала зосереджено розглядати свої нігті. «Ви не відволікайтесь, Єлизавето Петрівно, я все чую, продовжуйте, що там про курси кройки і шиття?» Про молодих я вже закінчила. Береш у руки книгу і думаєш, «Где-то я уже это читала?» Та й за немолодими цей грішок також водиться. Вона знову замовкла. Єлизавета Петрівна з жартівливою погрозою в голосі нагадала про свою присутність Клавка. Прохорова знову пробудилася від своїх думок. «Я тобі скажу про себе як про людину, що писала в шухляду 20 років тому. Оце нещодавно я відкрила ті свої старі записи, відкрила і закрила. Ужас! Сьогодні так уже ніхто не пише. Це безнадійно старомодно, а переписувати немає сенсу. Поїзд, як то кажуть, пішов. Так що давай, голубушко, длубай головну редакцію, пишіть нові запити в головліт. Видавайте ревучого зараз. Пожертвуйте окремими деталями, поступіться в чомусь. Головне, не прогавити текст. Ой, Єлизавето Петрівно, щось не щастить мені в цьому році з плачиндою. Невже знову щось із неопалимою купиною? Вона ж уже вийшла друком. Клавка кивнула. «Щось таке, чого я не знаю?» Прохорова звелася з ліжка. Клавка знову кивнула. Прохорова сіла. Неопалима купина, Колісниченка і Плачинди – це була її улюблена з цьогорічного репертуару молоді книжка. І Єлизавета була однією з тих, хто ревно і палко підтримував Гримича щодо створення окремої літературної серії «Життя славетних», де публікувалися портрети українців, яким вдалося змінити світ. Неопалима купина стала окрасою серії. Щепак, такі колоритні образи – Роксоляна, Бортнянський, Ведель, Галишка Головичівна – взяли її в роботу, працювали з потрійним ентузіазмом. Так важко було провести її через всі рогатки першочитань рукопису, редвисновків, рецензувань, досліджень у відділі пропаганди і цензурних дозволів. І таки вдалося. Здавалось би, все позаду. Книжка вийшла в світ. Можна зітхнути з полегшенням. Аж тут. «Клавко, ну не тягни! Що там сталося?» Вчора позвонив Гримич і сказав, що вийшла постанова ЦК ЛКСМУ про книгу «Ю. Колісніченка і С. Плачинди. Неопалима купина». «Оце так!» Прохорова підвелась на ноги. «Це, мабуть, через ту дурнувату фразу про бандерівський схрон?» Нещодавно перший заступник голови комітету з преси на якомусь із засідань виголосив сакраментальну фразу. Тільки у бандерівському схроні могло бути написано таку книжку. Клавка знизала плечима, мовляв, не виключено. Прохорова втупилася поглядом у Клавку, неначе це вона зробила ту заяву. «Тепер точно вилучать тираж із продажу і знищать!» Темна як хмара прошипіла вона. Клавка кивнула головою на знак згоди. «А ви що?» Прохорова наполягала на продовженні. «Ми вчора з Гримичем надіслали на адресу ЦК КП України доповідну записку на 15 сторінках. Але, думаю, це безнадійно. 30-тисячний тираж поріжуть на локшину». Прохорова лягла на ліжко, відвернулася до стінки і пробурмотіла. «Сволота! Недаремно Нелька хоче нахрен звідси чкурнути!» «Що?» – отетеріла Клавка. Нелька Сіробаба, без якої не можна собі уявити ні роліту, ні спільноти дружин письменників? Так, Неля збирається виїхати на Ізраїль, тихо сказала Єлизаветта. Ні, це неможливо. Лише в червні було надіслано лист до ЦК КПРС від керівництва МЗС і КДБ СРСР Громика Яндропова з пропозицією дозволити радянським євреям еміграцію. А вона вже почала збиратися? «Оце так новина», – сказала Клавка. «А що Павло Минович?» Чоловік Нелі Сіробаби був вусатим дядьком, що нагадував радше підстаркуватого бригадира з колгоспу, ніж людину, яка зібралася зрадити родину. «Ну ти ж знаєш, Сіробаба в них у сім'ї ніколи нічого не вирішував, особливо останнім часом. Прозу його ніхто вже не друкує, перебувається, сяк-так, перекладами з білоруської і російської. Та й то мені здається, що їх Нелька пече. Він перебуває у стані, коли людина зовсім не уявляє, що відбувається навколо». Що вона мала на увазі? Те, що Павло Минович і справді почав демонструвати ознаки старечої хвороби? Невже вона прогресує? Прохорова з Нелею Сіробабою зналися ще за царя Гороха, були однокласницями, ходили в одну школу в районі Євбазу. Це був райончик, що нагадував людський вінегрет. По-перше, тут віддавна жила стара єврейська громада, яка хоч і з певним внутрішнім опором, проте потихеньку радянізувалася. По-друге, це пролетаріат з Ленінської кузні та залізничного вузла «Київ-Пасажирський». По-третє, корінні мешканці колишніх панських будинків, переважно різночинці, як то кажуть, ізрядно пощіпаної, но вижившої після революції. А по-четверте, новоспечені кияни, що приїхали з клунками з далеких та близьких сіл і заселилися на житлоплощі, вивільненій завдяки ущільненню старих мешканців, щоб жити з ними щасливою комунальною спільнотою. Звичайно, лише в такому середовищі стало можливим, щоб дівчинка з єврейської сім'ї змогла подружитися з дівчинкою із робітничої слобідки на ґрунті схожості характерів. Вони знайшли одна в одній щось спільне – відчайдушність і почуття гумору. Долі цих двох дівчаток пізніше переплелися в химерний вузол. 17-літня Прохорова, відкривши в собі поетичний талант, стала відвідувати всілякі літературні гуртки. Вдало потрапила в струмінь і на хвилі моди на молоду пролетарську поезію стала членом спілки радянських письменників. Українська література в той час потребувала не лише робітничих, а й селянських письменників. Тож Лізу Прохорову прийняли в письменницькі лави разом з юним прозаїком із Вінницької області Павлом Сіробабою. Він був щирий, наївний і піддатливий, а головне – перспективний. І саме таким його взяла собі в чоловіки пробивна Нелька Гершко. І цей шлюб вважався в письменницькому середовищі взірцевим. Пара народила трьох дітей і демонструвала чудеса щасливого співжиття. Як любила жартувати Сіробабиха, виходила замуж по расчету, а получилась по любві. Скоро з'ясувалося, що Павло Минович не виправдав Нельчиних надій і не став великим українським письменником. Але дружина не розгубилась і взяла в свої руки місію пробивання його творів у друк. І це тривалий час працювало, вони непогано трималися на плаву. Але в житті все має властивість закінчуватись, останнім часом їм велося не дуже. Прохорова теж не стала великою поетесою. Зрозумівши це, вона перейшла на безпечнішу, дитячу літературу, яка й давала їй змогу заробити на хліб і масло. Клавка з'явилася в житті Лізи після війни. Прохорова добре стояла на ногах, а Клавка, що втратила своїх батьків у репресіях ще в кінці 30-х, а дідуся й бабусю в евакуації в Ташкенті, буквально приклеїлася до молодої, красивої, пробивної жінки у військовій формі з нагородами на грудях, яка вміла і влучно пожартувати, і вдарити кулаком по столу начальства, і вжити міцне словечко, і голодну Клавку підгодувати, і дати їй підзаробити. Довгий час прохоровська розширена сім'я складалася з неї самої, Сіробаб і Клавки. Коли туди метеором увірвався Баратинський, здавалося, що це ненадовго. Але доля часом приносить сюрпризи. Борис згодом також потрапив в орбіту Прохорової. Спершу в ролі сусіда, а згодом на правах молодшого брата. Коли Клавка вийшла заміж за Бакланова, давши від коша Баратинському, компанія розкололася на дві частини. Але не розвалилася. Тепер Сіробаба і Прохорова зустрічалися з Клавкою і Баратинським почергово. Ті, маючи нові сім'ї і певні претензії одне до одного, намагалися між собою не перетинатись. Але звідтоді, як Бориса взяли на роботу в молодь, він став Клавчиним підлеглим і перестав її дратувати, все знову змінилося. Компанія, чи то пак прохоровська сімейка, знову набула цілісності. «От завтра і побачимось», – подумала Клавка і уявила, як вона йде центральною алейкою будинку творчості, як збігає сходинками на ганок з балясами, побіленими крейдою, відкриває важкі дубові двері зі склом у вічках, заходить у хол, встелений м'яким килимом, піднімається на другий поверх і входить у кімнату Прохорової з відкритим балконом. Також із побіленими балясами, крізь які каштан пхає свої гілки з маленькими каштанятами. У двері подзвонила Анюта. «От і моє жовте платтячко в козявочки прибуло». Анюта стояла на порозі, тримаючи на одній руці Марічку, а у другій вішачок з сукнею. Клавка помітила запалену шкіру на її руках. «Знову алергія?» – спитала. Та кивнула. «Нерви!» «А що лікарі кажуть?» «Виписують якісь мазюки, але вони дідька лисого помагають». Клавка взяла в неї з рук Марічко, провела Анюту на кухню, а малу посадила на підлогу і дала їй у руки друшляк, бо іграшок в домі давно не було. Поставила чайник на вогонь, дістала банку з цейлонським чаєм, почала шукати цукор. «Закінчився!» – скрушно похитала головою. «Ти вибач, я тут холостякую, але в мене є шоколадка Альонушка, хочеш?» Анюта на це прореагувала досить несподівано. «А я, Клавко, вже почала запасатися сіллю, цукром, макаронами, сірниками!» «Тобто», – отетеріла Клавка, – «на випадок війни з Чехословаччиною!» «Тіпун тобі на язик!» «Так, тіпун мені на язик!» – погодилась вона, почухавши руку. «Але запасайся й ти про всяк випадок!» «Ти щось знаєш більше, ніж я?» – поцікавилася Клавка. «Та ні, тільки...» Почала була Анюта, але, несподівано зазирнувши під стіл, переключилася на іншу тему. «Клавко, дивись, дивись, Марічка повзає!» Вона захоплено спостерігала за дівчинкою. Клавка посміхнулася. «Добре, Анютці, трьох діток має. Третю в 40 років не побоялася народити. Мабуть, має рацію Катерина Борова, коли каже, що Анюта дуже вже хотіла до себе прив'язати Федченка». «То що?» спитала Клавка, чекаючи, що Анюта дасть відповідь на її запитання. «Що-що?» – не зрозуміла та. «Ти щось знаєш про Чехословаччину?» Анюта розчаровано відмахнулася. Зараз її більше цікавила власна дитина, ніж гіпотетична війна. «Та стільки ж, стільки й ти! Тільки я, Клавко, трохи іншого поля ягода, ніж усі ви!» Клавка замислилася, що значить іншого поля ягода і що значить усі ви. «Ну, я ж львів'янка, а ничка я. Просто замаскувалася під Анюту. Так легше вижити, розумієш?» Клавка наморщила лоба. «Тут, у Києві, я чужинка, а ти у своїй тарілці». «Та ти така сама номенклатурна дружина, як і я», – заперечила Клавка. «Така та не така. Ви, киянки, навіть пахнете інакше, ніж ми!» Поки Клавка думала над цими словами, Анюта додала. «Розумієш?» – вона стала роззиратися по кухні. Так прибиральниці професійним оком оцінюють обсяг робіт, які їм доведеться виконати – від пилюки на плінтусах до маленьких павутинок у куточках стелі. «Сподіваюся, твоя квартира не нашпигована апаратурою?» Знову відволіклася від головної теми. Права рука автоматично чухала ліву. Клавка й собі роззирнулася. «Не знаєш?» Анюта пильно подивилася на Клавку. «Ти сама прибираєш чи когось наймаєш?» «Переважно сама, тільки на генеральні прибирання раз на місяць, щоб помити вікна, просушити постіль, вибити килими, пропилососити книжки, беру одну жіночку. Я б на твоєму місці простежила за нею. З мене тут у нашому будинку підсміються, що я домробітниць не пускаю на поріг. Сама все роблю. А так негоже дружині великого начальника. А вони, ці новоспечені номенклатурні жони, пролетаріат і село, з Іванів у пани. Вони й уявлення не мають, що таке справжній панський побут, жлобихи». А от таких розмов Клавка терпіти не могла. Федченкова дружина любила продемонструвати свою зверхність над дружинами циковських клерків, нижчими від неї за рангом, і вжити щодо них різке словечко. Ці жінки й справді не могли похвалитися панським походженням і були трохи кумедними у провінційному бажанні хапнути від свого нинішнього становища якомога більше. Клавка поблажливо ставилася до їхнього несмаку, скороспілої пихи і примітивних балачок. Не можна ж сердитися на Павича за те, що він розпускає свій розтяцькований хвіст і верещить, як стара базарна баба, в якої дрібний злодюжка поцупив яблуко. Зате як вони, ці номенклатурні пави, вміли насолоджуватися своїм становищем? Не те, що вони, Клавка з Анютою. «Що ти собі в голову взяла? Ніхто з тебе не кипкує. Навпаки, ти для них усіх ідеал. Хіба не знаєш?» «Та знаю, знаю. Я не це мала на увазі. Вони пліткують між собою, чому я гроблю своє безцінне життя на прибирання, якщо запросто можу скористатися з послуг наймичок. А я їх усіх боюся, стукачок і винюхувачок з шваброю в руках, як вогню. Краще вже я сама, своїми ручками». Клавці це почуття було знайоме, і вона б з задоволенням поговорила б на цю тему, але в даний момент її муляла інша думка. «А що ти мала на увазі, коли казала, що я інакше пахну?» «Не ти, а киянки на загал! Ми, львів'янки, пахнемо кавою і легумінами, а ви – чаєм з бутербродами. Бачиш відмінність?» Клавка промовчала. В принципі, Анюта вжила досить точну метафору. Взяти хоча б її, Анютин побут і Клавчин, корінної львів'янки і корінної киянки. Обидві, хоча про це не прийнято говорити, з дитинства знають, що таке панський міський побут. В обох у квартирі є антикваріат, не куплений утридорога в комісійних магазинах з короспілими циковськими жонами, з очима заведющими і руками загребущими, а свій, сімейний, що є частиною родинної історії. В обох є і так звана модна обстановка. В обох чисто, в обох чоловіки і діти доглянуті, в обох висока культура харчування, але у кожної по-своєму. Клавка замислилася. Кава і легуміни? Щось максималістське в цьому є, у смаковому сенсі. Як їсти, то найкраще. А чай з бутербродами – це вже щось прагматичне, конформістське і, як висловлюється Прохорова, без фанатизму. Так, Київ – місто компромісів. Анюта тим часом продовжувала. Але при цьому ми завжди лишатимемося провінцією. Так, красивою, часом навіть вишуканою, гоноровою, але провінцією. А ви завжди будете. Вона зробила паузу. Києвом, який дивиться на нас, львів'ян, що корчимо з себе велике цебе, з милою поблажливою посмішкою. Клавка здивувалася. Узагалі-то Київ у порівнянні, скажімо, з Москвою чи Ленінградом видавався їй не до столицею. Але бач, як його сприймає львів'янка Аничка. От дивлюся я на вас, киян, і до генеральної лінії партії лояльні, і водночас зі своїми шістдесятниками нянчитися. Тобто пощипали їх, поскубли, немов малих шкодників у куток поставили, понадавали потиличників, лише подекому добряче потопталися, та й то задля проформи, і простили. Я зараз не про дисидентів кажу, а про фізиків-ліриків. А Львів, якщо ненавидить когось, то до кінця, або, як у нас кажуть, до скону, максималістами. Добре, що хоч не сказала націоналісти, хоча у неї це й крутилося на кінчику язика, подумала Клавка. Ти не згодна? Спитала Анютка, але якось так індиферентно. Несподівана думка. Несподівана? Зіронізувала та. «Не прикидайся! Ну от скажи, Гончара за собор зняли з голови спілки письменників? Ні! А скільки гвалту було навколо? Йой! Логіку вловила? Чи от ваш головний редактор Гримич, з яким ти носишся, як курка з яйцем? Зняли його з головного редактора в минулому році за друкування націоналістичної літератури, так? А потім що? Через півроку відновили. І прекрасно собі працює. А одне мене просто вбило!» «Уявляєш, що я знайшла у свого Фетченка в тумбочці? Дзюбу, інтернаціоналізм чи русифікація? Я йому, ти що, здурів? Удома ж діти. А він мені знає, що це робочий документ. У Шелеста він постійно лежить на столі, на видному місці. А мені дав на вихідні ознайомитися. Та якесь інше ЦК давно б згноїло і вашого Гончара, і вашого Дзюбу в тюрмі. А вони... «Сам видав у тумбочку в спальні замість Агати Крісті». Анюта замовкла, потім зиркнула на Клавку. «Що, не так?» Клавка все ще думала, що їй відповісти. Щось крутилося у неї в голові. Вона намагалася це щось упіймати за хвоста. І раптом згадала чи то байку, чи то бувальщину, яку їй колись давно розповіла Прохорова. Після смерті Леніна Крупська деякий час намагалася переконати Сталіна, що він неправильно веде політику партії. Повчала, повчала вождя всіх времен і народів, і от одного дня йому все те набридло, і він вдову Леніна поставив на своє місце. Вимовляв, не дуже то випендрюйтеся, Надєждо Костянтинівно, бо ми, якщо захочемо, то зробимо так, що буде в нас інша Надєжда Костянтинівна. Прохорова колись розповіла цю поберхеньку Клавці, передаючи Бакланову-старшому вітання на день народження. «Хоч він мене й недолюблює, але маю визнати, він не сволоч. Так йому й перекажи. І взагалі, зараз у нас, скажу я тобі, як стара комуністка, не найгірший склад ЦК за всю його історію. Прийде інша Надєжда Костянтинівна, буде інакше». Клавка згадала ці слова Прохорової, подивилася на Анюту, яка терпляче чекала на її відповідь, і сказала: «Ти маєш рацію, де в чому. Київ – це конформістське місто, я згодна. Але у ставленні до шістдесятників тут дещо інше. Тут справа не в Києві. Справа в нинішньому складі ЦК, і партійного, і комсомольського. Прийде інший – буде все інакше». «От зараз тобі тіпун на язик!» – перелякалася Нюта, звичайно ж подумавши про посаду свого чоловіка. «То що, думає Феченко з приводу Чехословаччини?» Після таких откровень Клавці здалося, що настав хороший момент знову запитати про це. Анюта не здивувалась і не злякалась, і це був добрий знак. Клавка не хотіла розривати ниточку довіри. «Ну, я більше знаю не від нього, а від своїх подруг по Ужгороду», – сказала Анюта. «Вони ж там усі радіо чеське і словацьке слухають. Там у Чехословаччині зараз, як вони кажуть, антирадянська істерія, хоча живуть там добре. Знаєш, тут Феченко якось з Чехословаччини привіз якусь рекламну брошурку, здається, дали йому в готелі. Він знає, що я збираю всякі такі закордонні журнальчики і листівочки. Я її погортала-погортала, нічого особливого, а потім дивлюсь, а на останній сторінці намальований літак і написано чеською: можете літати в Лондон і платити в чехословацьких кронах. Ти тільки послухай, чехословаки можуть спокійнісінько летіти в Лондон і платити своїми кронами, і ніхто їх не затримає». Вона відсьорбнула чаю і відламала квадратик шоколадки. «А Феченко? Що Феченко? Ти ж сама знаєш, у нього язик за зубами. Але я то знаю, те, що зараз діється в Чехословаччині, йому не дуже подобається. Він же в мене Павка Корчагін». Вона по-змовницькому підморгнула. «Водночас він вважає, що в праські справи пхати носа ні в якому разі не можна, тому і злиться на Шелеста». Клавка згадала історичний день народження Тамариного Гарика, де було озвучено прізвисько Феченка Павка Корчагін. Святковий стіл морозив аж просідав від наїдків. Тамара любила і сама добре поїсти, і інших нагодувати. Генерал КДБ Боровий добряче випив і на якесь Клавчине чергове нашіптування на вухо бурхливо прореагував. «Клавдія, я тобі не Тимур і його команда!» І це він сказав так голосно, що всі зрозуміли, що Клавка знову за когось просить. Гості вибухнули сміхом. Клавка почервоніла. Її і без того прозивали хадаки у Ілліча в Смольнам. А от тепер Боровий, Тимур і його команда. Тут почали згадувати всі ситуативні прізвиська, які колись звучали за цим столом. Насамперед згадалася Анютина фраза, кинута мимоволі про її чоловіка. Він пропадає на будівництві каскаду електростанцій на Дніпрі, як Корчагін на своїй вузькоколійці. І справді, Феченкові щось було від Павки Корчагіна. Він був дуже ідейний. Ні, не так. Всі вони, і Феченко, і Бакланов, і Тамара Мороз, і Боровий, усі вони були ідейні, але кожен по-своєму. Тамара – комсомольський романтик, і комісари в пильних шлемах склоняться молча надо мной. Ця пісня Окуджави була про неї. Вона курувала в комсомолі питання пропаганди, і сама була пропагандистом і агітатором вищого класу. Доповіді свої та виступи одна з небагатьох писала сама. Лише по деякі стилістичні поради зверталася до Клавки. Ораторською майстерністю володіла бездоганно. Могла довго тримати увагу аудиторії. А це не так-то й легко, зважаючи на нецікаві теми, про які вона говорила. Це була богиня усного слова, яка могла обаять будь-кого. Таки комсомольська богиня з Окуджаваної пісні. Ідейність Феченка була іншою. Подейкували, що Шелест саме тому його до себе і взяв, бо бачив у ньому рідну душу. Феченко курував питання промисловості і бачив комунізм як могутню економіку. Кожен новий об'єкт патронував до останнього цвяшка, днював і ночував не в тихих кабінетах з червоними доріжками, а там, де будувалося, гуркотіло, скреготало, рвав душу і дупу, за Анютиними словами, коли щось не виходило. Словом, Павка Корчагін. Його релігією було словосполучення «економічна могутність», а називав він її «економічна мощ», чим доводив Бакланова до сказу. А Бакланов був іще інакшим. Акуратний, пунктуальний, виважений партійний бюрократ. Для нього богом був папірчик. У поняття «папірчик» входила і вся партійна документація, і архіви, а з іншого боку – вся паперова продукція, в тому числі, звичайно, книжка. Літературою він цікавився, відстежував усі новинки, що виходили в Радянському Союзі, виписував газету «Книжне обозрення» і зеленою ручкою ставив галочки перед тими бібліографічними позиціями, які збирався замовити. Клавка думала, що він був найліберальнішим з усієї їхньої компанії. Але не з ідейних переконань, а суто з прагматичних міркувань. Він вважав, що об'єктивну реальність можна трохи підкоригувати, але опиратися їй немає сенсу. Тому він був проти утопічних прожектів, за якими не встигали соціальні умови. А також стверджував, що все, що відбувається в суспільстві поза бажанням партії, має бути не об'єктом критики, знищення, а підказкою, натяком на те, що на них усіх чекає в майбутньому. Така позиція часто не подобалася Шелестові. Водночас він у багатьох ідеологічних питаннях ішов часто знехотя на поводу в Бакланова. Вони зналися давно, і Олександра Сергійовича рідко обманював нюх. А от у справі Чехословаччини тут Шелест нікого не хотів слухати. Дубчик і вся його компанія – зрадники. Крапка. Боровий, до речі, ставився до Праської весни так само, як і Шелест. Він не дуже розбалакував на цю тему. Лише раз ужив метафору з професійного словничка дружини. «Що я думаю о Чехословакії? Аборт. І забить, як плохой сон». Звичайно, він не був ніяким Тимуром та його командою. Він був солдатом до мозку кісток. Його бісило, що дисиденти його рідну установу, нинішню, а не колишню сталінську, називали репресивною машиною. Він щиро вірив у те, що КДБ займається безпекою і лише безпекою, що він охороняє свою країну, свою державу, родину. Оця родина була для Борового всім – богом, матір'ю, батьком, дитиною. Анюта перевдягла Марічку, яка надзюрила у повзунки, і знову посадила на килимок. «Іще чаю?» – спитала Клавка. «Давай!» – погодилася Анюта. «По-київськи, з бутербродами?» – пожартувала Клавка. Анюта всміхнулася і несподівано запитала. «А твій Бакланов що думає про Чехословаччину? Ти Бакланова знаєш?» Так само обережно почала вона, як раніше Анюта про свого Фетченка. «Він уміє тримати язик за зубами!» Анюта розсміялася. «Але, думаю, він також вважає, як і твій, що втручатися у чехословацькі справи не варто, бо це якось може негативно позначитися і на нас». «Як саме?» – напружилась Анюта. «Не знаю, я можу тільки припустити. Мовляв, якщо їм, чехословакам, не можна, то значить і нам також. Тобто від Лизі остаточний кінець». Розчаровано потягла Анюта, яка, очевидно, хотіла отримати відповідь на прагматичніші запитання, як от буде війна чи ні, і чи не знімуть їхніх чоловіків з посад. Клавка більше нічого не могла сказати. А про що, власне? Про те, що тривога в її домі фонтанує з усіх дірок? Зазвичай постіль Бакланова нагадувала ідеальний конвертик, ковдра заправлена під матрац, і він залазив у нього пізно ввечері, а вранці вилазив майже не прим'явши. А ось уже з травня це була безформна купа білизни, яка й віддалено не свідчила про спокійний сон. Про те, що Бакланов закинув свій здоровий спосіб життя? Те, що він знову почав їсти м'ясо, її не хвилювало, але алкоголь... Про те, що він більше не гупав гантелями по неділях уранці, не займався медолікуванням, не робив дихальні вправи за методикою Бутейка. Свіжі номери журналів «Наука і жизнь» та «Здоров'я» лежали в коридорі незайманими. Про те, що вона останнім часом у його присутності почуває себе чи то закутою у важкі ланці, чи то застряглою в ліфті, чи то затисненою в пасті, чи то загіпсованою. Анюта знову стала розчухувати виразку на руці, роздираючи її нігтями до крові. «Е, припини зараз же!» – скривилася Клавка. «Шкіру здереш!» «Шкіру здереш! Знаєш, що найгірше в моєму київському житті?» Несподівано повернула розмова Анюта в інший бік. Я почуваю себе в цьому домі, немов змія, яка ніяк не може скинути з себе стару шкуру. Клавка заплющила очі. Шкіра, шкура, ось воно. Молодець, Анютко, молодець, ти додумалася. Це не ланцюг, це не ліфт, це не гіпс, це не пастка. Це стара шкура.